It's something I said or someone I know. Or you called me up, baby, I wasn't home. Now everybody needs some time and everybody knows. The rest of it's fine and everybody knows. To warto powiedzieć, no i właśnie trójka mówi, 3 minuty po 5 z grupą The Andy Warhols przekroczyliśmy właśnie 5, no i z dobrą energią zmierzamy w kierunku 6. Po 6 duet Now & Chwilan, między innymi dzisiaj w towarzystwie Wiedźmina, jeżeli chodzi o grę komputerową, najpopularniejsza polska gra na świecie, ale więcej na ten temat, jak mówiłem, po 6. Takie poranne fantasy nas dzisiaj czeka. Na razie też duet i też po polsku z płyty, która premierę miała dokładnie 19 lat temu, z albumu To, co w życiu ważne. Trudno tak, ale wbrew pozorom ten utwór ułatwia poranne funkcjonowanie. Czyli Tu i Teraz, Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnię o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Romansu, twój łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trzeba dbać o tę miłość. cię. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Patrzę i unoszę brwi. 11 minut po piątej. Trójka budzi, są syreny, no i są solenizanci. Dużo słońca, pogody ducha, pięknych chwil. Trójka życzy między innymi Anielom, Kamilom, Feliksom i Jagodom, no i też wspaniałych podróży, co przed zbliżającymi się wakacjami na pewno jest dobrą zachętą. No to ta pierwsza podróż właśnie teraz z trójką. 31 maja ukazała się 8. płyta Electric Light Orchestra, a na niej Last Train to London. Play on. not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that minuty po piątej, trójka budzi, od razu chce się ruszyć z miejsca. Za moment więcej gitarowej mocy. 31 dzień maja, trochę historii przypieczętowanej świetnym nagraniem za moment. Tego dnia, to było 18 lat temu, na Kubie jako pierwszy amerykański zespół rockowy zagrał Audioslave. Ponoć była taka moc, że nawet te zielone kubańskie pomarańcze od razu się zaczerwieniły. No to grajmy i w trójce teraz. Audioslave, Like a Stone. Rock.

Program Trzeci Polskiego Radia. Come undone, now we'll try to stay blind. 23 minuty z małym haczykiem i będzie punktualnie 6 z początku lat 90. Zmysłowo. Na dzień dobry w trójce Duran Duran, Come Undone, trzech Taylorów w składzie zupełnie niespokrewnionych. A dzisiaj, proszę Państwa, mamy dzień rodzeństwa. O tych najsłynniejszych rodzeństwach będzie też po 6 z trójką od rana do wieczora po prostu za pan brat. Tymczasem lista. W ostatnim notowaniu debiut grupy Blair. No świetny nowy utwór i jak podzielacie Państwo tę opinię, proszę nie zapomnieć zagłosować na stronie Trójki lub poprzez aplikację. 61. wydanie listy przebojów Trójki tradycyjnie w piątek od 19. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there.

nawet ten słońca brak nie boli tak. Bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. Dancing with Tears in My Eyes, czyli w trójce Ultravox. No to tym tanecznym krokiem, proszę Państwa. Dalej trójka włączona działa rano, także no normalnie wirujący seks. Mambo, trójka włączona, więcej z życia. 7 minut do 6. Karolina Kozińska, Romuald Wójcik w serwisie trójki. O 6 wiadomo, trójka wie się więcej. A później Radek Nałęcz, Piotr Firan w porze na trójce. Między innymi o ziemniakach. Truskawki coraz tańsze, ziemniaki coraz droższe. Nic tylko na ryż się przerzucić, albo ciepłe kluchy. Do czego zachęcali Maciek Załęcki, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Now I hear the time.

się, o, bez ciebie bawię się. Okej. Ja tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki ryby.